בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, הלכות נשיאת כפיים, הלכה א'. אין מברכין אלא בלשון הקודש ובעמידה ובנשיאת כפיים ובקול רם. כי הברכות מסורות לכהנים, כי הם בחינת שומרי הברית. כמו שכתוב, יורו משפטיך ליעקב וכו', ובריתך ינצורו. ובני לוי לא טעו בעגל שהיה בחינת פגם הברית, כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, לא עבדו ישראל עבודה זרה אלא כדי להתיר להם עריות בפרהסיה. כי כל התאוות ובפרט תאוות ניוף, שהוא הרע הכולל של כל התאוות, הם באים משבירת כלי החסד כידוע, שמזה נתאווה התאוות שבאים מהאבות הנפולות. והכהן הוא בחינת איש חסד, שהוא בחינת שלמות האהבות העליונות, כמו שכתב רבנו כל זה על פסוק חרפה שברה ליבי עיין שם. ומחמת שהם בחינת תיקון הברית, על ידי זה הם יכולים להמשיך הברכות, כי כליהם שלם, הפך בלעם הרשע, שרצה להמשיך כללה על ידי קלקול הכלי, מחמת שהיה משוקם מאוד בתאווה זו, כמו שכתב רבנו על פסוק בקרוב עליי מרעים. ועל כן נהרג בלעם על ידי פנחס דווקא, כי פנחס היה בחינת תיקון הברית, ועל ידי זה זכה לכהונה, על ידי שכינה כינת השם, על פגם הברית. על כן על ידו דייקה נהרג בלעם שהיה הפכו ממש כנל. ועל כן סמכו רבותינו זכרונם לברכה ברכת כהנים לתפילה, כי הוא גם כן בחינת תיקון הברית, בחינת חי ברכיין, כמו שכתב רבנו כמה פעמים. ועל כן צריך לברך בלשון הקודש דייקה, כי שמירת הברית תלוי בשלמות לשון הקודש, שעל ידי לשון הקודש מכנעין תאוות ניוף, שהוא הרע כולל של כל השבעים לשונות, כמו שכתב רבנו על פסוק תפילה לחבקוק הנביא עיין שם. ועל כן מברכין בקול רם, שהוא בחינת תיקון הדעת, שהוא תיקון הברית, כמו שכתב רבנו שמחמת זה אומרים את האגדה בקול רם, כי האגדה הוא תיקון הברית אין שם. ועל כן הוא בעמידה שהוא בחינת סיטרא דדוכרא, הפך בלעם הרשע שהיה נופל מחמת שהיה ערל, כמו שפרש רשי זה. וזה פירוש כה תברכו, ודרשו רבותינו זכרונם לברכה מזה שצריך לברך בלשון הקודש. כי כה הוא בחינת השכינה שהוא בחינת מלכות, שהיא בחינת שלמות לשון הקודש. ועיקר ברכת כהנים לתקן הכלי של ישראל על ידי בחינת תיקון הברית, כדי שיהיו ראויים לקבל ברכות. וזה שכתוב, ושמו את שמי על בני ישראל, כי השם הוא הנפש, והוא הכלי של החיות, כמובא בדברי רבנו. והכהנים, על ידי ברכתם, הם משלימים את הכלי של ישראל, שהוא השם והנפש, בחינת ושמו את שמי וכולי כנל. ועל ידי זה ואני אברכם, כי ממילא תחול הברכה עליהם על ידי שיהיו כלים ראויים לקבל כנל. וזה פירוש הברכה, יברכך השם בממון, וישמריך מן המזיקין. כי הממון הוא שמירת הנפש, כמו שכתב רבנו. וזהו, יברכך השם בממון, על ידי זה וישמריך מן המזיקין. וכל זה תלוי בשמירת הברית, שעל ידי שמירת הברית זוכין לעשירות, ועל ידי זה נשמר הנפש. וזהו, יאר השם פניו אליך. היינו, בחינת אנפין נאורין שבא על ידי תיקון הברית, כמו שכתב רבנו. וזהו יאר השם פניו אליך, פניו אליך דייקה. היינו, שתזכה שיזדקך פניך עד שיהיה פניך יאר בך. היינו, שיתראה פניו בפניך בבחינת פנים בפנים, כמו שכתב רבנו. וזהו ישא השם פניו אליך. זה בחינת תיקון תאוות אכילה, שעל ידי זה זוכין לנשיאת פנים, בחינת וכי לא אשא פנים לישראל, שהם מדקדקין על עצמן מכזית ועד כביצה? כמו שכתב רבנו, כי על ידי שמירת הברית שבאה על ידי שלמות לשון הקודש, זוכין שיהיה כל אכילתו מהתנוצצות האור של כוח מעשה בראשית, כמו שכתב רבנו שזהו תיקון האכילה. וזהו וישם לך שלום, כי על ידי כל זה זוכין לשלום, כי על ידי שמירת הברית זוכין לשלום, בחינת הנני נותן לו את בריתי שלום. הפך החרפות וביזיונות שמחרפין את האדם על ידי פגם הברית, בחינת חרפה שברה ליבי ענל. וכן, על ידי תיקון תאוות אכילה זוכין לשלום, כמו שכתב רבנו. וזהו שאנו נוהגים בחוץ לארץ שלא לברך ברכת כהנים כי אם ביום טוב, כי בחוץ לארץ נתונים תחת שרי השבעים אומות. על כן אין בהם כוח להכניע אותם על ידי ברכת כהנים שהוא בחינת שלמות לשון הקודש כי אם ביום טוב. שאז מתקנין המלכות דקדושה ומכנעין מלכות הרשעה של האומות, כמו שכתב רבנו על פסוק וישסף שמואל את הגג. על כן אז הלשון הקודש, שהוא בחינת מלכות דקדושה הנעל, יש לה כוח להכניע את הרע של השבעים אומות. על כן מברכים אז דווקא ברכת כהנים כנעל. וזה שאנו אומרים בקידוש של יום טוב, אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון כנעל. כי אז אנו מרוממים מכל הלשונות, כי נתעלה הלשון הקודש שהוא בחינת מלכות דקדושה, ונכנעין ונופלין השבעים לשונות שהוא מלכות הרשעה. ועל כן בשבת אין נושאין כפיהם, אף ששבת קדושתו מעולה. כי אדרבה, מחמת זה אין מברכין אז, כי עיקר שלמות לשון הקודש על ידי לשון תרגום, על ידי שמעלין הטוב שבתרגום. ועל כן ביום טוב שעדיין יש אחיזה ושליטה לאומות, רק שמכניעין אותם על ידי קדושת יום טוב, על כן שייך אז שלמות לשון הקודש, ועל כן יש אז נשיאת כפיים. אבל בשבת, שהוא ביטול הרע ושביטתו לגמרי, כי הטוב שבתרגום נתעלה ללשון הקודש, והרע נתבטל, וזה נעשה כבר בערב שבת על ידי רחיצת חמין, אבל בשבת אין שייך כל זה, כי שבת כולו קודש ואין שייך להזכיר שם של הרע של השבעים אומות כלל. ועל כן אין אנו נושאים כפיים בשבת, כי אין שייך אז להכניע הרע של האומות, כי כבר נתבטל בערב שבת כנל, ושבת הוא שביטה לגמרי כנל. וזה שאין אנו זוכרים כלל בקידוש של שבת, ולא בתפילה של שבת, אשר בחר בנו וכולי ורוממנו מכל לשון, כמו שאומרים ביום טוב, כי שבת למעלה מזה כנל. ועל כן קדושת יום טוב תלוי בישראל על ידי שמקדשין החודש, כי מחמת שיש בו עדיין קצת אחיזה להשבעים אומות שהוא הסתרה אחרה, על כן צריכים לעשות עשייה לזה לקדשו. והעיקר תלוי בדיבור שצריך לומר מקודש מקודש. כי הדיבור הוא בחינת לשון הקודש, שעל ידו ממשיכין קדושה להיום טוב ומכנעין הרע של האומות. אבל שבת אין צריך לכל זה, כי שבת קביעה וקיימה, ואז הוא ביטול הרע ושביטתו לגמרי, ואין צריך כלל לקדשו כי הוא קדוש מאליו כנל. ועל כן מבקשין על החלום בשעת נשיאת כפיים, כי פתרון החלום תלוי בשלמות לשון הקודש, שעל ידי לשון הקודש בשלמות יכולים לפשר חלמין, כמו שכתב רבנו שם. ועל כן בשעת נשיאת כפיים, שהוא בחינת שלמות לשון הקודש כנל, מבקשים אז על החלום כדי להופכו לטוב על ידי הכהנים, כי בהם תלוי הפתרון כנל. שייך לאל. ועל כן צריך לברך בנשיאת כפיים, כי ברכת כהנים הוא כדי להכניע הרע של האומות שהם כל התאוות כנל, שזה בחינת כוח המדמה שבלב שמתאווה לכל התאוות, כמובן בדברי רבנו. ועל ידי זה מכניעין העצבות רוח שבאה על ידי התאוות של האומות שהם בחינת אנפין חשוכין, שהוא עצבות ומרה שחורה. וזה שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, על ידי ורעך ושמח בליבו זכה לכאונה. כי על ידי שמחת הלב, שעל ידי זה מכניעין כוח המדמה שבלב שהם אהבות הנפולות, שהם בחינת עצבות רוח. וכמו שכתב רבנו שם, שעל ידי בחינת ושמחתם בכל משלח ידיכם, מכניעין כוח המדמה עיין שם. על ידי זה זכה לכהונה, היינו בחינת כהן איש החסד, שהוא בחינת שלמות האהבות העליונות כנ"ל. בעיקר הפסוק הזה נאמר שם, על שלא יתקנה אהרון בגדולתו של משה. כמו שכתוב, הנה הוא יוצא לקראתך ורעך וכו'. כי זה שייך לזה. כלומר, לא די שלא יתקנה בגדולתך, שזה בחינת רע עין, כי אם אפילו מכוח המדמה יהיה נשמר אהרון, אדרבה, ורעך ושמח בליבו, שזה הפך כוח המדמה כנ"ל. אין שם כל זה היטב במאמר המתחיל ויהי מקץ. ועל כן על ידי ברכת כהנים שמכניעין המדמה שבלב שהוא בחינת עצבות רוח, על ידי זה נכללין האיברים ונעשה בחינת נישא לבבנו אל כפיים אל כל בשמיים, בחינת כי אשא אל שמיים ידי, וזה בחינת נשיאת כפיים. סוגריים, עיין במאמר המתחיל וביום הביקורים סימן ונוו.